15 miejscowości Ostróda na trasie do Iławy, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Służby już posprzątały miejsce wypadku i jedziemy tam bez żadnych utrudnień. To wszystkie informacje szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 kwietnia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie grożą Rosjanom, będą nowe sankcje, jeśli w sprawie Ukrainy Moskwa nie wdroży ustaleń z Genewy. Droga krzyżowa na ulicach warszawskiej Starówki, bierze w niej udział kilka tysięcy ludzi. Pogoda w święta, w kratkę. Generalnie będzie sporo słońca, ale każdego dnia będzie się chmurzyć, będzie padać przelotny deszcz. Gdzie dokładnie? O tym za chwilę. Biały Dom ostrzega Kreml, jeśli Moskwa nie wdroży postanowień z Genewy dotyczących sytuacji na Ukrainie, Stany Zjednoczone nałożą sankcje na ważne sektory rosyjskiej gospodarki. Gdyby z winy Rosji kryzys na Ukrainie się pogłębił, Moskwa poniesie dodatkowe koszty, czytamy w oświadczeniu. Moskwa natomiast grozi, że wycofa swoją delegację ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W przyjętej dziś uchwale Duma, niższa izba parlamentu, domaga się cofnięcia sankcji nałożonych na przedstawicieli Rosji, czyli przywrócenia im prawa głosu i możliwości ubiegania się o stanowiska w Radzie. Deputowani Dumy Państwowej stwierdzają w przyjętej dziś uchwale, że w takiej sytuacji nie widzą możliwości dalszego uczestniczenia w pracach zgromadzenia parlamentarnego. Domagają się cofnięcia sankcji i grożą wycofaniem swojej delegacji z prac w Radzie Europy. Podkreślają też, że w sytuacji, gdy nie mogą normalnie uczestniczyć w pracach zgromadzenia, niezasadne jest płacenie składek na rzecz tej organizacji. Rosja jest jednym z pięciu największych płatników Rady Europy. Rocznie przekazuje składki w wysokości około 23 milionów euro. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Warszawski metropolita wśród tych, którzy niosą ulicami stolicy kilkumetrowy drewniany krzyż. Droga krzyżowa w Wielki Piątek wyruszyła z kościoła świętej Anny przy Placu Zamkowym. Przy każdej stacji odtwarzane są archiwalne fragmenty homilii i wystąpień Jana Pawła II, który za tydzień zostanie ogłoszony świętym. W wielkopiątkowych uroczystościach na Starym Mieście uczestniczy kilka tysięcy ludzi. Między kolejnymi stacjami po kardynale i księżach krzyż mają nieść m.in. studenci, prawnicy, kolejarze, strażacy czy żołnierze. Jak co roku metropolita na zakończenie wielkopiątkowej drogi przed kościołem świętej Anny wygłosi słowo pasterskie. Drogi krzyżowe są prowadzone teraz z ulicami wielu miast. Wcześniej tysiące wiernych uczestniczyło m.in. w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jezus Nazareński, niech będzie za miasto na Golgotem dziś jeszcze wyprowadzony i ukrzyżowany. No to jest coś mistycznego naprawdę. Coś takiego dziwnego w człowieku się dzieje, że ciągnie go tutaj. 4 kilometry i już cała czerwona jestem, bo widać. Zawsze z intencjami domowymi, błogosławieństwo Boże dla rodziny. To nam umacnia wiarę, poprawia zdrowie. Omodlamy każdego znajomego, krewnego, przyjaciół, nieprzyjaciół. Dla nas święta to jest tu Droga Krzyżowa w Kalwarii. Człowiek sam w skupieniu modlitwę odmówi, tu nas ciągnie po prostu. A za kilkanaście minut Droga Krzyżowa rozpocznie się w rzymskim Koloseum. Poprowadzi ją papież Franciszek już po raz drugi. Z każdym dniem coraz więcej słońca i coraz cieplej. Synoptycy obiecują, że w święta poczujemy nawet powiew lata. Ale w tej beczce miodu jest i łyżka dziegciu. Pogoda będzie w kratkę, informuje Anna Nemec z IMGW. Sobota generalnie będzie bardzo ładna na przeważającym obszarze kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane, będzie ciepło z temperaturą od 20 do 22 stopni. Trochę gorzej w pierwszy dzień świąt. Na południu spodziewane są nawet intensywne opady deszczu. W Sudetach może z tego deszczu spaść nawet tak w chwilami o natężeniu umiarkowanym. Tutaj spodziewamy się nawet lokalnie do 10 mm w ciągu 12 godzin. Na północy zdecydowanie mniej tych opadów, wręcz symboliczne. I cały czas bardzo ciepło. A już w poniedziałek padać może w całej Polsce. Prawie wszędzie, z wyjątkiem krańców północno-wschodnich, wystąpią przelotne opady deszczu i burze już prawie w całym kraju. Nie powinny to być gwałtowne burze, takie bardzo przyjemne, wiosenne burze. Kolejne dni po świętach także ciepłe ze słońcem na przeważającym obszarze. Kontrabanda to zajęcie, które wymaga dobrej pamięci. Przekonał się o tym pewien białoruski przemytnik, który przy granicy z Litwą gromadził papierosy do nielegalnego przewozu. Jego historię zna nasz korespondent.

John Anderson. W zestawie Anderson, Bruford, Wakeman i Howe. The Meeting, czyli spotkanie. Na początek trzeciej godziny naszego spotkania z muzyką ciszy. 11 po 21. My eyes are blind, my ears can't hear.

Pink Floyd dzisiaj wybrałem On the Turning Way. 25 minut po godzinie 21. Con toda mirada,

You smile back through the doorway like you used to when our hearts still beat as one. And as I turned away, I knew the loneliness had just begun. Seeing you again, seeing you again was the sweetest torture I may ever know. Seeing you again, Seeing You Again, Dan Fogelberg, rok 1987, znowu. 25 minut do godziny 22, to już teraz Beata Bednarz. Schodzić będę z świata, oj. stój, gdy z ciała duchu lata. Ty zjaw się Zbawcą mój, najsroższa, kiedy trwoga ogarnie serce mdłe. Niech Twoja męka droga mnie zbawi, błagam Cię. Pasja miłości, rok 2009, czyli od 6 lat moja ulubiona płyta tuż przed Wielkanocą. Chris Spheeris. Tak się porobiło, że 18 minut do godziny 22, jeszcze tylko dwa utwory. Może we mnie znowu rośnie las, spalony las tysiąca twarzy. A każda twarz z

a czas zaciera rysy naszych twarzy. Miłości topi lód. Zimne spojrzenie może sparzyć. Odbity w szybie chłód. A miłość tonie, a miłość woli. Za blisko szyby, za blisko stoisz. A miłość tonie, a miłość woli. Za blisko szyby, za blisko stoisz. Toni Muracki, płyta z 2010 roku. W pierwszej godzinie 7, w drugiej godzinie 8, w trzeciej godzinie 9 utworów. Taka jest muzyka ciszy Anno Domini 2014 na Wielki Piątek. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jutro od 9 rano Markomania. Proszę nie przegapić, będzie sporo Radia Kalifornia. Zofia Kruszewska, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. A na zakończenie jeszcze spodziewany albo i niespodziewany Pat Metheny.